الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كمان ترى شرنا تاتو موزي وصفر مواكا والف موجة ميانين أربعين نبيلي katika darsa ya kitabu shamailu nabii sallallahu alayhi wasallam lilimam abi isa at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilati ash-shaykh abd ar-razzaq ibn abd al-muhsin al-badr hafidhahullahu ta'ala fikia babu ma jaa في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم نغوه اتورذشا كيله كيلچوپوكيلوا katika kueleza tandiko la mtume صلى الله عليه وسلم alivyokuwa akilalia. الفراش هو ما يبسطه الإنسان تحته إذا أراد أن يجلس أو ينام. الفراش تنديكو نكيله أنا شوكي تنديكا متو نياكي أنا بوتاكا كوكا أو كلالا إكاوكي كوشي نياكي imma aka imma alala. Wa kullama kana akthar rahatan lil insan kana mad'atan li tul an nawmi wa kathrati al khumul wal kasal. Na kila tandiko likiwa lina raha zaidi, bi maana li godoro nalulalia kwa mfano kwa sasa likawa limetengenezwa lina utulivu zaidi na raha, basi usingizi utakuwa mwingi zaidi na uvivu utazidi kwa mtu kama yule. Kwa hivyo ukiona wale wakwambia nalala kwenye water bed, godoro la maji, huyo haamki. Huyo alfajiri akiamka, basi ni kwa taabu kabisa, sababu kila tandiko likiwa na raha zaidi na usingizi huwa ni zaidi na uvivu humuingilia mtu zaidi. Bainama idha kana ala khilafi dhalika fa innal insana yanamu alayhi hajatahu faqat. Ama ikiwa ni kinyume cha hivyo, bi maana lile tandiko likawa sio la starehe hivyo, basi mtu atalala kwa kadri ya haja yake ya usingizi peke yake. Bimaana ule usingizi wake ukishaisha, basi atakurupuka pale mahali, hawezi kulala. Na hili ni jambo mujarrab. Kwa mfano mtu akichoka, hata katika mkeka aweza kulala, atalala kwa sababu anachoka, lakini yale machovu atalala ya kishaisha pale pale ule usingizi utaruka. Lakini akilala katika tandiko ambalo lina raha, mwanzo yatapita yale machovu, kisha kutaongezeka na starehe juu, itakuwa sasa yualala kulala hamki. Kwa hivyo atalala masaa marefu zaidi. Haya ameyazungumza Sheikh hafidhahullah ni kama utangulizi wa kutueleza litakuwa vipi tandiko la mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kala wa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam lam yakun lahu alfurushu alwathira. Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuwa na tandiko zito, tilina godoro zito lini na nyama nyingi. wa innama kana lahu kisaa'un min as-sufi yanamu alayhi. Mtume sallama alikuwa na kitambara cha sufu ndicho anacholalia juu yake. Wa kana nawmuhu sallallahu alayhi wasallama nawma hajatin li'irahati al-badan. Na usingizi wake Mtume sallallahu alayhi wasallam ulikuwa ni usingizi tu wa kupumzisha mwili wake, kupumzisha ule mwili kwa yale machovu pengine aliyokuwa nayo. Yawi ila firashihi biqadri ma yahtaju jismuhu min arraha. Kwa Mtume sallam alikuwa kilala katika tandiko lake kwa kadri ya vile mwili wake wahitaji kupumzika peke yake, si zaidi ya hapo. Wala yazidu ala dhalika, hazidishi zaidi ya hapo. Lianna lahu fil hayati muhimmatan adhima, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na kazi muhimu kubwa sana, si usingizi wa kupita mipaka. Fahuwa rasulu rabbil alamin wa qudwatu ibadillahi ajma'in, ni Mtume wa Mola mlezi wa ulimwengu wote, ana kazi kubwa ya mngoja, na yeye ni mfano kwa waja wa Allah alayhi salatu wassalam. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama tutakavyoona hapa katika hadithi, bali alikuwa hapendi tandiko ambalo itakuwa ni sababu ya starehe, bali alitosheka na tandiko ambalo atalala, ikifika wakati mwili ushapumzika ule usingizi huruka, akaamka akafanya ibada. Wallahu almusta'an. Na hii hatusemi kuwa basi ni haramu kulala juu ya magodoro. Wewe na mimi tuna udhaifu mkubwa sana wa kuweza namna hii, lakini basi tujibidishe angalau kujaribu kujifananisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama nusu saa ya usiku wako ukaitumia katika ibada, nusu saa tu, pole pole kuongeze. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa dhirwa kilele katika kila jambo la khairi, hakuna mfano wake. Qala rahimahullah hadathana Ali ibn Hujr qala hadathana Ali ibn Mushir an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisha radiyallahu anha qalat إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. هيلي تندكو سيذاني كما مجيتو كتندكي وتلالا والله العظيم وتجيو كايبي وتجيو كايبي مبكا سبوية إذا كبنبوكية ويوغيوكة نكما نيوسنجيزي ومكوشكوا بس إلي بحسي شاچوكا ndio usingizi wa lala, ndio ujue kima ya dunia mbele ya macho ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Qauluha innama kana firashu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, innama hatha min asalibil hasr, katika uslubu wa hasr katika lugha, yani hivi ndivyo ilivyokuwa peke yake, ni hivi tu. فهي تؤكد بهذه الصيغة أن فراش النبي صلى الله عليه وسلم كان بهذه الصيغة أو الصفة كان بهذه الصفة. هابا عائشة رضي الله عنها أتي ليمكاز وصيغة يكتمي إنما كو حكيك تنليك ولم توم صلى الله عليه وسلم للكوة كتك صفهين ويتاجع ولم يكن بصفة أخرى, wala halikuwa tandiko lake na sifa yoyote nyingine, ni hii tu. Qauluhu alladhi yanamu alayhi fihi bayanun li hadha alfirash, wa annahu almu'addu li nawmihi wa rahatihi. Hapa abainisha hili tandiko kuwa kazi yake ilikuwa ni sehemu yake kufanya nini, ya kulala. Wal firashu alladhi yanamu alayhi al-insanu 'adatan yakunu alyana wa ariha shay'in 'indahu. Na mara nyingi tandiko ambalo mtu hulalia kama inavyozoeleka ni kuwa itakuwa ndio laini zaidi na lenye kumpa raha zaidi tandiko lile. Qauluha min adamin jam'u adim wa huwa al-jildul madbugh. Tandiko la Mtume sallam lilikuwa na ngozi, umetengenezwa na ngozi. Madbugh yani imekuwa treated ile ngozi, kama ngozi zinazotumika. Fakana firashuhu sallallahu alayhi wasallam min jildin madbugh hashwuhu lifun. Al-lif huwa alladhi yustakhlasu wa yustakhraju min judhu'i an-nakhl. Ukiona mtende ule, shina la mtende lile, mtende ukikatwa pale katikati huwa kama mfano wa ndifu ndifu hivi, lakini si ndifu, ni ngumu kuliko ndifu. Sasa kile kilichoko katikati ya shina la mtende ndio kilichotolewa kikatiwa katika hili gozi, ndio ikawa godoro lake Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio tandiko lake, kashonwa ikawekwa ndio tandiko analolalia Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na hakuna aliyeishi na qanaa na utulivu wa moyo kama Mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam. Na hapa tupata faida kubwa kuwa si kuwa wewe umefunguliwa katika dunia ndio utapata starehe katika hii dunia. Hebu eleweni, kuna baadhi ya vijana wateseka, pata taabu kuangalia yule ana hiki, yule ana kile, yule ana kile. La, wallahi sio kuwa wewe una dunia ndio utaishi na starehe katika hii dunia. Kwa wale mababa wanapokuja vijana kuposa watoto wao, nitaka kitanda 6 by 6 lazima. Na lazima hiyo nini? Haya 6 by 6 hajipanua, ulale huku paka huku, utalala kiasi gani? Si lazima. Lakini ukamwona maskini kijana amenyeka kuliko, atafuta nini? Atafuta kitanda, tena kitanda mvule, si mkerekere. Unajua mkerekere, mkerekere mwembe ule, ikifika msimu huu umekona hivi, ikifika msimu huu akona hivi, mara wasikia kitanda chalia kwing kwing kwing, nini kera kera ule. Ambia huu mkerekere, ndio ona sasa watu wafanya ghushi, mkerekere wapakwa rangi nyekundu hivi, ukafikiria ni mbao nyingine yani nzuri, kumbe ni mwembe. Jamaa pewa mwembe, ikigunduliwa tu mwembe ambiwa haa, hatukukuambia huu, tunkuambia tutaka ule. Kuna nani jamaa aliye na mwembe anlala, na aliye na mvule anlala vile vile. Sisi tuko katika starehe, wallahi ni watu tu kutokinai katika nyoyo zao. Lakini hii hali nani sasa hivi iweza hii? Sasa mimi hali hii naweza katika hali ile ambayo ni nzito, ni kwa sababu tu sababu tu basi hakuna. Na yule anayesema hana, yule alala katika tandiko zuri kuliko hili. Lakini kukinai ya jamaa, wallahi ule moyo ukakinai utaishi na starehe katika ulimwengu. Hupati taabu bwana. Kile ambacho Allah amekujalia, alhamdulillah, nenda nacho. Roho yako utaiona baridi, alhamdulillah. Si kuangalia yule amvaa vipi, yule ana kipando gani, yule ana hiki, yule ana kile. Ndio yatupa taabu sisi. Hata siku moja ile hali duni walioishi nao masahaba, hakuna mmoja ambaye amelia kuhusu lile jambo. Walivumilia na wakaishi, na Allah akawafanya viongozi katika hii ardhi. Na namna hii hii Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati mmoja aliingia kwake Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, asema nimetizama pale alipolala Mtume sallallahu alaihi wasallam, sikuona kitu ambacho kitafanya jicho langu lirudi mara ya pili. Si umeelewa maana yake? yani kila ninachokiona mara moja ngikiona ninatosheka. Hakuna kitu cha kumfanya mtu aangalie mara mbili. Mashaallah. Sisi leo ukimwalika mtu alivyo, watu wengine amealikwa kula pilau, tuwe kula pilau ende zako, lakini atauliza na ile ununua wapi? Na ile unaitoa wapi? Na ile unajenga vifundi gani ngutengezea hii? Eh, khossa ki ulad. Kulaka ruzimshi. Watakia nini wewe ya watu? Lakini kwa sababu roho zetu hazikinai. Na pengine mtu Allah amemfungulia kuliko yule mwenzake, lakini mbona anaona hapa kuwekwa kitu fulani vikimekaa vizuri kuliko kwangu? Na mimi pia nataka hii. Alhasil, hali huwa kama hivi. Na yote hii, Umar Khattab radhiallahu anhu amuona Mtume sallam amelala katika tandiko, akiamka limeathiri katika ubavu wake. Yani kama leo ukilala kwenye mkeka, ukiamka ile alama ya mkeka huwa yatokea kwenye ubavu. Umar Khattab alipomuona hivyo, fabaka radhiallahu anhu, akalia akasema, Kisra na Kaisar kufar wako katika hali nzuri ya dunia, wewe ya Rasul khairu khalqillah, hali yako ya wahivi. Angalia Mtume sallam bin awafi shakkin anta yabna al-Khattab, una shaka kuni ibn al-Khattab, antakuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah, kuwa dunya iwe ni yao na yetu ni akhira. Angalia wako wapi na leo watu wako wapi. Wallahu al-musta'an. Almuhim, ikiwa mtu hamu yake ni akhira, vitu hivi vidogo vidogo katika dunia havitamshughulisha. Vitu vingi vitakuwa ni sahali kwake. Kama ni viatu, bora vinaingia kwenye mguu hudungiki. Alhamdulillah, navaa viatu nda zangu. Kwani yule anayevaa viatu ambavyo ni ghali kuliko vyako hatembei barabarani? Huwa akitembea kwa juu ya hewa, tembea vile vile. Kuna wengine yeye ana basikili amwangalia mwenye pikipiki, mwenye pikipiki amtizama mwenye gari, munani munani. Na mwingine atembea kwa miguu angalia kila mtu, na no, gazabu mambo sio hata nini. Sasa gazabu tabu tu hii. Alalamika tu yeye. Kumbe hajui kuna watu na magari yao wenda tafuta jisari moja watembea. Vitambi vimefura hivi. Yeye ashukuru Allah anamjalia yotembea, yuko mazoezini kila siku. Hana maradhi yoyote. La sukari, la presha, la nini, ana lolote. Alhamdulillah. Mwingine amefura mwili hivi kwa sababu akipeleka jigari tu, daima apeleka gari. Ameweka kiyoyozi pale daima. Ambiwa na daktari, wewe usipotafuta 1 hour ya kutembea wewe utakufa wewe. Mwenzake huku yuatembea habari ana. Aweza kutembea masaa mawili matatu ndio yuenda kazini wewe. Kisha kuna kurudi jioni. Wewe utapatwa na maradhi gani? Labda maradhi ya tamaa tu na kutokinai ndio utampata yeye. Lakini hashukuru yeye, haoni kuwa Allah amemneemesha, hii ni neema Allah amenipa. Kuna watu hawaangalii hivyo. Yeye angalia cha mwenzake tu. Wallahi imefanana mtu amekonda akishamuona mtu amenona amevaa kanzu kubwa. Wewe wafikiri ya kutosha ile? Tuseme yule mwenye kanzu nono yule akakwambia, "Ha basi bwana, naona waiangalia sana tu kwa wewe uvae." Itakutosha? Haikutoshi. Allah ana hikma kubwa. Pale alipokuja alia ni khairi kwako. Wewe tafuta akhira yako. Ndiyo la muhimu zaidi. Wallahu almusta'an. Qala rahimahullah hadathana Abu al-Khattab Ziyad ibn Yahya al-Basri qala hadathana Abdullah ibn Maymun qala hadathana Ja'far ibn Muhammad an abihi qala su'ilat Aishatu ma kana firashu Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi baytiki qalat min adamin hashuhu min lifin. Hitu leleza sayfi. Wasuilat Hafsatu, watu wauliza kwa majumba ya wakezi Mtume sallam. Hawa ndio wanawake bora kabisa katika ulimwengu, wakeze mbora wa mitume. ummahatul mu'minin, waulizwa matandiko yao nyumbani Mtume sallam aliwaekea nini. Ma kana firashu rasul sallam fi baitiki, aulizwa naye pia tandiko lilikuwa lipi. Qalat mishan nathnihi thiniyataini fayanamu alayhi, falamma kana dhat laylatin qultu law thanaytuhu arba'a thiniyatin lakana awta'a lahu fathanaynahu lahu bi arba'i thiniyatin falamma asbaha qal ma farashtum liya al-layla qalat qulna huwa firashuka illa annahu anna thanaynahu bi arba'i thiniyatin قلنا هو أوطأ لك قال ردوه لحالته الأولى فإنه منعتني وطاءته صلاتي الليلة. الله أكبر. إن كان الحديث ضعيف, هذا الحديث ضعيف نسيم يقوانزا يعايش من بكتك حديث أمبايو كتك بخاري المسلم na hivi ndivyo ilivyokuwa sifa ya tandiko la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amma hadha alhadith fa huwa dha'ifun jiddan fi isnadi Abdullah ibn Maymun matruku alhadith fa alhadith dha'ifun jiddan la yuhtaju bihi illa ma dhukira an Aisha radhiyallahu anha fi jawabiha fa innahu sahih liwurudihi fi alhadith alladhi qablahu في البخاري ومسلم. هي سيمو يكوان زي الحديث. قولها مسحا, المسح كساء يتخذ من الصوف ومثله لا يكون مريحا للبدن بل فيه شيء من الخشونة. كتنبارك متنجزنا صوف ننفانو كتنبارك مايكي حكيو نجني كستريش مويلي بالكنا أقوم فلاني. قولها نثنيه ثنيتين فينام عليه أي نطوي الفراش بحيث نرد طرفه على طرفه الآخر ليصبح من طبقتين. الحمد لله يهديكم الله سبحانه. ولكوا كلك تنبارا وككيكون جمرنبيلي كزيتو وككيكون جمرنبيلي alafu ndio watandika, ndio tandiko la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wayakunu bihadhihi sifa akthar rahatan mimma law mudda ala hali, ikikunjwa mara mbili kidogo wapata utulivu kilala na raha kuliko lau kama kitawachwa hivi hivi bila kukunjwa. Wala yakhlu min khushunatin ala kulli hal, ala kulli hal, hata ikikunjwa mara mbili pia bado ni tandiko gumu. قولها فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له أي لكان أكثر راحة. حفص رضي الله عنه سمى لو كما تكون جمرا زيد يمرن بيدي يعني مرنة سكون جمرن بيدي تيكون جمرنة يتكون ديو لين زيدكم توم سلم أبتك بمزيكا. قالت فثنيناه له بأربع ثنيات فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة قالت قلنا هو فراشك تعني نفسه لم يتغير ني ليلته ليلة تندكو لاكو ليبدلك لكن تملكونجا زيدي إلا أن فنيناه بأربع ثنيات قلنا هو أوطأ لك أي أكثر راحة لبدنك عندما تنام عليه. تليونا تلكونجا مرنة kwa sababu utapata kutulia kupumzika zaidi na mwili wako utapata utulivu zaidi. Qala rudduhu lihalatihi alula, Mtume sana akamwambia regesheni tandiko langu kama lilivyokuwa mwanzo. Fa innahu mana'atni wa ta'atuhu salati al-layla, ule ulaini wake umeninyima mimi swala yangu ya usiku, bi maana nikalala mpaka alfajiri kwa sababu ya ulaini ulile tandiko. Kwa hivyo sitaki iwe hivyo, regesheni vile vile ilivyokuwa ili ili raha ya mwili wangu ni kwa kadri ya vile ninavyohitaji tu basi, si zaidi ya hapo. Wallahu musta'an. Alhasil, hadithi kama hizi nazungumzia namna alivyokuwa Mtume sallam katika hali yake, za wapa wale wenye kuzingatia kanaa na huu ulimwengu, ikiwa huyu ni mbora wa viumbe alayhi salatu wassalam, na hii ndiyo ilikuwa hali yake. Kwa hiyo mimi na wewe tuwe tuna mfano mzuri, yatosheleza mtu kukinai na kile ambacho Allah amempa, yatosheleza. Na hii haijamaanisha kuwa sasa itakuwa ni makosa, maana kuna watu yani sijui kwa nini wako hivi. Yani watu wakisoma mambo kama haya au hadithi kama hizi, usishangae kesho ukaje ukasikia msikia masalafi wasema sasa watu wakaenda wakatafuta ngozi sasa. Wallahi uweza kusikia maneno. Na usishangae yani watu watafuta maneno ambayo hayana msingi yote, ili mradi achafue tu jina la watu wa sunna. Lile lile godoro lako na lala, si haramu kulala, lakini basi tosheka na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupa, useme alhamdulillah. Wewe ukiamka asubuhi, angalia ni mara ngapi waregelea katika adhkar sabah alhamdulillah, mara ngapi, na ukamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi mtu anayezingatia zile adhkar ataona neema ngapi ambazo Allah amemneemesha nazo. Ushakaa chini wewe ukafikiria, subhanallah, angalia mimi nina neema naona, kuna watu waoni. Allah amenipa mimi neema na nasiha, kuna watu leo wallahi wako juu ya vitanda, si wazee, vijana na nguvu zao, lakini maradhi yameweka juu ya vitanda. Wewe wavuta pumzi vizuri, kuna wengine mpaka watiwe mashini ndio waweze kuvuta pumzi. Alhamdulillah, kuna vitu vingi ambavyo lao kama utavi, wallahi naangalia eti sasa wamevumbua kuwa yule anayekinai na kile ambacho alichonacho ndio apata utulivu zaidi. Sasa ikiwa makafiri eti wamfanya uvumbuzi, wajua leo ndo wajua ti sasa wajua na umvumbua. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, wallahi Uislamu ni'ma. Sasa wameunda magrupu kule sababu wana dhiki ya jamaa. Nyi muangalie mzungu mzungu dhiki kweli kweli, kama mkafiri hupati raha katika moyo wako. Eti wakaa hivi grupu kila siku asubuhi, hasa mimi nashukuru naona vizuri, mwingine mimi nashukuru nala vizuri. Sisi kila siku tushukuru. We Muislamu, kila siku ukiwa wafanya adhkar zako za asubuhi na za jioni, wamshukuru Allah kwa kila neema. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu walaka shukr. Hebu yangalie dhikr hii, dhikr ndani yake umemshukuru Allah neema zote. Na ikiingia jioni, Allahumma ma amsa bi min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu walaka shukr. Wallahi ukifanya hizi adhkar na huku wazingatia, ili raha nafsiya unaoipata, raha kabisa, washukuru kwa kila neema ambayo Allah amekupa. Na hata Allah akikupa mtihani hapa, ya kukumbusha, kuna wengine wana mtihani mkubwa kuliko wewe, wengi tu, kwa bado na wewe pia umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Na Allah ashakupa la in shakartum la azidannakum. Sasa ile shukrani wanaoifanya asubuhi na jioni, na Allah yuwakuzidishia katika neema zake, na neema ulizonao akuhifadhia zile neema zako. Kwa hivyo sisi tuko kwenye neema, alhamdulillah. Hayo ndiyo malengo ukisoma maneno kama haya, kuwa Mtume sana alikuwa katika hali kama hii. Alhamdulillah, usione dhiki kwa kuwa eti maisha yako ya kidunia yamedhikika. Aa, usiwe mnyonge kwa hilo. Wewe tawakkal ala Allah, fanya asbab rizq, kila alichokujalia Allah sema alhamdulillah, wallahi ni'ma. Si mtu vipi hali bwana, du, hata usingeniuliza bwana, manake nikianza kueleza mimi na hiki mimi na mzima, tembea huyo azungumza maneno hayo. Alhamdulillah nasiha yake. Na pengine ule anayezungumza naye ana matatizo kuliko yeye, amuuliza tu kama ndugu yake, vipi hali yako? Sasa atafungua kitabu chingine cha ajabu sana cha kulalamika matatizo aliyokuwa nayo, amlalamikia mwanadamu ili yakufanye nini. Allahu musta'an. Almuhim, leo mmekusudia kusoma huo mlango peke yake, na watu wachukue ibra, watu wachukue ibra na hali aliyokuwa nao mtume wetu sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Alipita katika hii dunia ya shaisha, yuko kwenye barzakh. Allah amwambia mtume wake, walal akhiratu khairul laka min alula, yuko kwenye khairi kuliko ile hali aliyokuwa nayo. Bas miaka 63 amemaliza katika ulimwengu akaondoka alayhi wasallam. Na mimi na wewe ni hivyo hivyo, tutaishi miaka tulioishi, tutaondoka katika ulimwengu. Tumejenga akhira yetu alhamdulillah, hukuijenga waliyadhu billah, fala talumanna illa nafsak. Isikushughulishe sana dunia, kanzu unao vaa tu bwana, watu watanteka, lakini kanzu yangu iko hivi na hivi. Wewe vaa tu bwana, mwanamume si viatu si vipi hivi, mbona watu wavaa viatu vizuri vizuri, mimi viatu vangu vaa tu. Wewe vaa, nenda. Kuna mmoja siku moja ametoka ile suruali ya kanzu ndio ameivaa kombo, sahibi yangu mmoja amevaa kombo, anaambia do, sasa hivi vipi, hebu nikuulize swali, nani atakutungulia chini ya kanzu yako wewe? Alafu nani aliyesema kwa huku ndani na huku nje? Wewe si uvae tu nda zako tu wewe, nani atakuchungulia? Nenda tu bwana, sika kila saa angalia angalia sijui nini. Nenda tu mashil hali ya akhi, useme alhamdulillah kwa kile Allah alichokuruzuku, alhamdulillah mashi dunia. Kwa hivyo qanaa ni kitu muhimu sana katika maisha ya mtu, kitakupa utulivu katika moyo wako. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.